Χριστός Ανέστη. Σας υπενθυμίζω για τελευταία φορά ότι αύριο είναι η εκδήλωση που έχουμε στο ξενοδοχείο Αστήρ προς τιμήν του αημίστου διδασκάλου μας, του αημίστου Γεωργίου Οικονόμου, στην αίθουσα του οποίου και φιλοξενείστε αυτή τη στιγμή. Θέλω να παρακαλέσω για μια ακόμα φορά να είστε όλες εκεί και όλοι, να μην λείψει κανείς, διότι αν σήμερα ακούτε Λόγο Θεού, διπλά το οφείλετε σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτον μεν, διότι βρίσκεστε στην αίθουσα που σας είπα, στην αίθουσα τη δική του, και δεύτερον διότι και εγώ που ανάξιος που σας διδάσκω όλα αυτά τα χρόνια, είμαι δικός του μαθητής. Και επομένως έχετε πολλούς λόγους να τον ευχαριστήσετε με την παρουσία σας αύριο εκεί στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό για μια ακόμα φορά σας παρακαλώ να είστε και πάλι όλοι εκεί. Και μετά την υπενθύμηση αυτή, σας υπενθυμίζω ότι η εκδήλωση είναι στις 11.30 ώρα, δηλαδή μετά την εκκλησία. Έχουμε κανονίσει να είμαστε εκεί. Το φαγητό το μεσημεριανό σας μεριμνήστε το από σήμερα, ούτως ώστε να μην έχετε αυτή την μέριμνα στο κεφάλι σας αύριο. Και ερχόμαστε αμέσως στα ιερά μας κείμενα, στα κείμενα της Αγίας Γραφής, συγκεκριμένα στα κείμενα των παροιμιών του Σολομώντος, για να δούμε και να υπενθυμίσουμε αυτά που είπαμε την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο. Εκεί στους στίχους 5 και 6 του 15ου κεφαλαίου μας είπε ο ιερός παροιμιαστής, ο Σολομών, ο οποίος γράφει αυτό το βιβλίο, ότι ο άφρον, ο άμυαλος άνθρωπος, περιπέζει τον πνευματικό του πατέρα. Μικτηρίζει παιδείαν πατρός. Άφρον μικτηρίζει παιδείαν πατρός. Άμυαλος άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν εκτιμά το πνευματικό του πατέρα, το δώρο αυτό, το τεράστιο αυτό δώρο, το τρισμέγιστο αυτό δώρο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Διότι θα σας πω κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία και το οποίο το είπα και αλλού και εξεπλάγησαν οι άνθρωποι, πλην όμως δεν είναι λόγος δικός μου αλλά είναι λόγος των πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι ο πνευματικός, για τον οποίο και θα συνεχίσουμε σήμερα και οι επόμενοι δύο στίχοι για αυτόν μιλούν, ο πνευματικός είναι ο δικός σου Θεός. Θεός για σένα δεν υπάρχει παρά μόνον ο πνευματικός σου. Το πνευματικό σου θα τον γνωρίσεις, μάλλον τον Θεόν θα τον γνωρίσεις μέσω του πνευματικού σου. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται απόλυτο σεβασμός και απόλυτη υπακοή στον πνευματικό πατέρα. Δεν θα κρίνεις εσύ αν ο πνευματικός σου είναι κατάλληλος. Δύο μόνον στοιχεία είναι εκείνα που σου δίνει η Εκκλησία προκειμένου να τολμήσεις να κρίνεις τον πνευματικό σου πατέρα. Δύο. και για τα οποία στοιχεία μπορείς και να φύγεις από κοντά του. Είναι η αίρεσης το πρώτο και η αρνηθικότητα το δεύτερο. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν έχεις δικαίωμα να φύγεις από τον πνευματικό σου. Και φυσικά δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις τον πνευματικό σου. Μόνον εάν διαπιστώσεις ότι είναι αιρετικός ή ανήθικος, τότε μόνον μπορείς να φύγεις, σου επιτρέπεται να φύγεις από κοντά του. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Και με ευκολία φεύγουμε από τον ένα πνευματικό και πάμε στον άλλο. Και συνήθως φεύγουμε όχι για να βρούμε κάτι καλύτερο, αλλά για να βρούμε κάτι εξυπηρετικότερο. Συνήθως φεύγουμε όχι για να βρούμε έναν άνθρωπο αγιότερο, προκειμένου να μας δώσει σωστές κατευθύνσεις, αλλά φεύγουμε για να βρούμε έναν άνθρωπο να εξυπηρετεί τις ιδιοτροπίες μας, να εξυπηρετεί τις αμαρτίες μας, να εξυπηρετεί τα κέφια μας, να κάνει δηλαδή να προσαρμόζεται και να πειθαρχεί σε αυτά που εμείς θα του λέμε. Όπως κάποτε κάποιος ανόητος μου έλεγε ότι εγώ δεν ξομολογέμαι στο πνευματικό, το ξομολογάω το πνευματικό μου. Αλίμονο αν πηγαίνεις έτσι στο πνευματικό σου. Εκείνον μεν τον προστατεύει η χάρη του Θεού. Εσένα όμως η χάρη του Θεού σε αφήνει εκτεθειμένο. Και η χάρη του Θεού θα σε αφήσει εγκαταλελειμμένο. Και τότε θα ψάχνεις και δεν θα μπορείς να βρεις το παραμικρό στήριγμα. Διότι ο πνευματικός είναι και στήριγμα. Είναι εκείνος που σε στηρίζει με την προσευχή του. Είναι εκείνος που ο Κύριος οπωσδήποτε ακούει τις προσευχές του, όπως σας είπα. Και μάλιστα όταν αυτές οι προσευχές γίνονται για σένα, το πνευματικό του παιδί. Γι' αυτό μην μικτηρίζεις τις συμβουλές του πατέρα σου, του πνευματικού σου πατέρα. Μην τις περιπέζεις. Και μας είπε και κάτι ακόμα, ότι όπου υπάρχει πολλή αγιότητα, εκεί υπάρχει και πολλή δύναμη. Δηλαδή, η δύναμη δεν είναι στα γαλόνια, δεν είναι στα αξιώματα, δεν είναι στα λεφτά, δεν είναι στις περιουσίες. Δεν είναι εκεί η δύναμη. Η δύναμη είναι εκεί που υπάρχει άγια ζωή. Και σας έδειξα παραδείγματα. Σας έδειξα το παράδειγμα του προφήτου Ηλία, του απλοϊκού εκείνου ρακέντη του προφήτη, ο οποίος είχε τη δύναμη να παρακαλέσει τον Θεό και να κλείσει ο Θεός τον ουρανό για 3 χρόνια και 6 μήνες και να μην βρέχει επί της γης. Σας έδειξα το παράδειγμα του προφήτου Ελισσαίου, που είχε και εκείνος τη δύναμη, άλλος ρακέντητος προφήτης της εποχής εκείνης, να έχει τον Θεό δίπλα του και να τον υπερασπίζονται άγγελοι Κυρίου. Αυτό όμως εμείς δυστυχώς δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά χριστιανοί δεν είμαστε. Γιατί χριστιανός δεν είναι εκείνος που βλέπει με τα μάτια του σώματος. Χριστιανός είναι εκείνος που βλέπει με τα μάτια της ψυχής. Και εμείς δυστυχώς ούτε αγγέλους βλέπουμε γύρω μας, ούτε Θεό βλέπουμε γύρω μας, ούτε δαιμόνους που μας απειλούν βλέπουμε γύρω μας, αλλά βλέπουμε μόνο τα λεφτά μας, μόνο τις περιουσίες μας, μόνο τους βουλευτές και τους υπουργούς που έχουμε στο πλάι μας και εκεί επάνω ακουμπάμε, και δεν βλέπουμε ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Και μόνο όταν τα πράγματα φτάσουν σε αδιέξοδο, τότε αρχίζουμε να ψαχνόμαστε και να τρέχουμε από εδώ και από εκεί προκειμένου να βρούμε κάποιον να κάνει μια προσευχή για μας, όπως βλέπετε τώρα. Είδες τώρα τα παιδιά εξετάσεις, ελάτε να δείτε τι γίνεται στην Πατάνασσα που έχουμε το 40 λίτουργο. Εκεί ονόματα παιδιών να μας φέρνουν, παππούλοι κάνε μια προσευχή, γιατί ξέρουν τώρα ποιος θα βοηθήσει. Αν ήταν να βρει καμιά θέση, δεν θα έρχονταν σε μένα να κάνω προσευχή, θα πήγαινε στο γνωστό τον βουλευτή. Αλλά βλέπει εδώ πέρα ότι ούτε γνωστός βουλευτής, ούτε γνωστός υπουργός, ούτε κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Και σου λέει, αφού εξέλιπεν η ελπίση μόν, ας πάμε τώρα να πούμε και στο Θεό καμιά κουβέντα, αν υπάρχει. Αυτοί οι χριστιανοί είμαστε, χριστιανοί της πεντάρας. Χριστιανοί που θυμόμαστε τον Θεό μόνο όταν δεν υπάρχει κανείς άλλος δίπλα μας να μας βοηθήσει. Και όμως να ξέραμε τι χάνουμε, αδελφοί μου. Να ξέραμε τι χάνουμε. Να ξέρεις τι δύναμη έχεις αν πιστέψεις στον Θεό. Να ξέρεις τι δύναμη σου έχει δώσει ο Θεός μέσα από την προσευχή σου και μέσα από την πίστη σου, που δυστυχώς δεν το κατάλαβες ποτέ. Γιατί μας παρέσυρε το ρεύμα του κόσμου. Γιατί μας έκανα να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει ελπής πέρα από τους άρχοντες και πέρα από τα λεφτά και πέρα από τις περιουσίες και πέρα από τα αξιώματα και πέρα από τα πτυχία και πέρα από τα πανεπιστήμια. Άκουσε τι είπε προχτές οι ασεβείς, δηλαδή αυτοί που κοιτάνε να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις και έφυγαν από τον Θεό. Άκουσες τι είπε? Ολόριζοι εκ γης απολούνται. Θα τους ξεπατώσει ο Θεός, με τη ρίζα θα τους πετάξει. Εμείς όμως εκεί πάμε. Εμείς όμως εκεί πάμε και το βλέπω αυτό που στην εξομολόγηση που λέω σε πολλούς, κάνε προσευχή, μην έρχεσαι και κλαις εμένα, εγώ τι να σου κάνω, εγώ δεν είμαι υπουργός να βρω δουλειά στο παιδί σου. Πήγε να κάνεις προσευχή. Α, καλά, καλά τώρα να πάω να κάνω προσευχή. Τότε είσαι άξιος της μοίρας σου, συγχώραμε για τη φράση μου. Τότε είσαι άξιος της επιλογής σου. Είσαι άξιος της επιλογής σου. Καλά να πάθεις τότε. Καλά να πάθεις. Γιατί έριψες την μεριμνά σου όχι επί των Κύριων, αλλά έριψες την μεριμνά σου επί τους ανθρώπους. Και δεν κατάλαβες ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα σε προδώσουν, θα σε γελάσουν, θα σε κοροϊδέψουν. Αυτά είπαμε προχτές. Και τώρα ερχόμαστε στους δύο επόμενους στίχους. Ερχόμαστε στους στίχους 7 και 8. Και σας υπενθυμίζω, μάλλον σας διαβάζω και σιγά σιγά θα ερμηνεύσουμε τον στίχο 7. Χίλιοι σοφών δέδεται εστίση. Μιλάει για κάποιους σοφούς. Ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί? Τα χίλι λέει των σοφών. Ποιον σοφών, ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί? Σας είπα προηγουμένως ότι θα συνεχίσει να μας ομιλεί για τους πνευματικούς. Και εδώ ο σοφός είναι ακριβώς ο πνευματικός. Ο σοφός είναι εκείνος που σου μεταφέρει την εντολή του Θεού. Ο σοφός είναι εκείνος τον οποίον έχει σοφίσει ο Θεός, του έχει δώσει σοφία ο Θεός για να σου μιλάει, να σε κατευθύνει, να σε πάρει από το χέρι και να σε πάει στον παράδεισο. Αυτός είναι ο σοφός. Ο σοφός είναι ο πνευματικός σου, ο σοφός είναι ο πνευματικός μου, ο σοφός είναι ο κάθε πνευματικός που έχει τη συνέστηση του αξιώματος που του έχει δώσει ο Κύριος. Και προσέξτε εδώ τι λέει παρακάτω. Τα χείλη, λέει, του σοφού, τα χείλη του πνευματικού δέδεται. Είναι δεμένα. Τα χείλη του πνευματικού είναι δεμένα από αίσθηση. Τι σημαίνει αυτό? Τα χείλη του πνευματικού του τα έχει δέσει ο Θεός με το αξίωμά του. Ο πνευματικός δεν λέει ό,τι θέλει. Αλίμονος το πνευματικό που θα πει ό,τι θέλει, ό,τι του κατεβαίνει μέσα στην εξομολόγηση. Αλίμονος το πνευματικό που θα δώσει συμβουλές ανάλογα με τη ζωή του και με το βίωμά του. Επειδή ο ίδιος καπνίζει, ως συνήθως γίνεται, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, κάπνισε κι εσύ. Αφού καπνίζω εγώ, καπνίζεις κι εσύ. Αφού εγώ ξενυχτάω και πάω στα κέντρα, να πας κι εσύ, δεν είναι κακό. Είναι κακό. Επειδή η παπαδιά μου φοράει παντελόνια, φοράτε κι εσείς, κορίτσα. Δεν είναι κακό. Αφού φοράει η παπαδιά μου, αφού φοράει η κόρη μου, αφού βάφονται, αυτοί και εσείς. Αλίμονος το πνευματικό. Αλίμονος το πνευματικό που τα χείλη του θα λένε στην εξομολόγηση εκείνα που τον συμφέρουν, εκείνα που θέλει, εκείνα που τον συμβουλεύει η παπαδιά του και οι κόρες του. Αλίμονο. Τότε καλύτερα να πάει να τα πετάξει τα ράσα, να πάει να φύγει. Είδες τι λέει? Είδες τι λέει? Χίλιοι σοφών δέδεται αισθήση του σωστού πνευματικού, του σωστού σοφού που πας να ακούσεις τη σοφία του, τα χείλη του είναι δεμένα. Του τα έχει δέσει ο Θεός τα χείλη. Τη γλώσσα του την κρατάει ο Θεός. Και στην εξομολόγηση δεν θα σου πει αυτό που θέλει, αυτό που τον συμφέρει, αυτό που του αρέσει, αυτό που γίνεται μες στο σπίτι του. Θα σου πει εκείνο που πρέπει, έστω κι αν εκείνο που πρέπει και ο ίδιος δεν το εφαρμόζει. Και η παπαδιά του δεν το εφαρμόζει και τα κορίτσια του δεν το εφαρμόζουν και κανείς δεν το εφαρμόζει. Εκείνος είναι ο σωστός πνευματικός που τα χείλη του είναι δεμένα. Και θα σου πει εκείνο όχι που θα σε ευχαριστήσει αλλά που θα σε βάλει στη θέση σου. Εκείνο που πιθανό να σε κάνει να κλαις μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες και ένα μήνα και ένα χρόνο. Το οποίο όμως θα σε οδηγήσει επί του ασφαλούς εις τη μετάνοια και στη σωτηρία. Όταν θα ανοίξουν τα χείλη του πνευματικού, τα χείλη του σοφού να σου ομιλήσουν, δεν το σε καλά τα αυτιά σου. Μην αφήσεις να πέσει κουβέντα κάτω. Όχι κουβέντα, λέξη, όχι λέξη, γράμμα. Γιατί εκείνη τη στιγμή μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Πολλές φορές σας έχω πει ότι συναντώ πολλές φορές πνευματικοπαίδια μου στον δρόμο και μου λένε εκείνο που μου είπες, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μα προχτές μου το είπες. Δεν θυμάμαι. Γιατί δεν το είπα εγώ. Άλλος το είπε. Γιατί δεν μίλαγε ο Τιμόθεος εκείνη τη στιγμή. Ο Θεός είχε πάρει τη γλώσσα του και μίλαγε ο Θεός. Γι' αυτό μην ψάχνεις εξομολόγο ο οποίος θα μιλάει σαν άνθρωπος, γιατί συνήθως αυτούς ψάχνουμε. Να μας συμπαθήσει, να μας καταλάβει. Κάτσε παππούλη να με καταλάβεις, μου λέει κάποιος, κάτσε παππούλη να με καταλάβεις. Εγώ να σε καταλάβω? Τι είμαι εγώ, παιδάκι? Εγώ να σε καταλάβω? Αν σε καταλάβω εγώ, τότε δεν μιλάς με εξομολόγο, μιλάς με άνθρωπο. Εγώ δεν θέλω να σε καταλάβω, θέλω να σε καταλάβει ο Θεός. Και άμα μίλα με τον Θεό, και ό,τι μου πει ο Θεός, εγώ αυτό θα σου πω. Δεν του μιλάω του άλλου γιατί, να του μιλήσει, δεν του μιλάω. Γιατί, είσαι τρελός παπά που μου λες να πάω να του μιλήσω. Γιατί βλέπετε, θέλουμε τον παπά, τον εξομολόγο, να μας μιλάει σαν άνθρωπος, να καταλάβει τις ανθρώπινες αδυναμίες μας, τα ανθρώπινα ελαττωματά μας. Δεν θέλουμε τον πνευματικό να ειδεί το συμφέρον της ψυχής μας. Χίλιοι σοφών δέδεται εστίση. Πήγαινε στο σοφό, στον Άγιο, στον Πνευματικό, όχι για να σου πει εκείνο που θες, αλλά για να σε σώσει, να σε κατευθύνει στο δρόμο της σωτηρίας. Χίλιοι σοφών δέδεται, είναι δεμένα τα χίλια του σοφού. Τα κρατάει του σωστού σοφού, τα κρατάει τα χίλια δεμένα ο Θεός, και θα ανοίξουν όταν θέλει ο Θεός και θα κλείσουν πάλι όταν θέλει ο Θεός. Ξέρετε τι μου είπε κάποτε κάποιος εξομολογούμενος? Μου λέει, ήθελα να βρω το δίκιο μου και είχα ένα πνευματικό, πήγα στο πνευματικό μου. Καλός εκείνος ο πνευματικός, μου έλεγε το σωστό. Εγώ ήθελα το δίκιο μου όμως. Και επειδή δεν ήταν στα καλά μου τότε το μυαλό μου, στα καλά του το μυαλό μου, λέω θα πάω σε έναν άλλο πνευματικό, δεν ξέρει τούτος. Και φεύγω από τον πνευματικό μου και πάω σε κάποιον άλλον, ο οποίος και εκείνος ήταν άγιος πνευματικός. Και μόλις λέει μπήκα μέσα, και του λέει παππούλη, λέει να σου πω. Εκείνο λέει τον παππούλη, λέει την ώρα που του έλεγα εγώ, εκείνος έκανε προσευχή. Κράταγε ένα κουμποσκίνι στο χέρι του και έκανε προσευχή. Και του έλεγα εγώ το πρόβλημά μου. Παππούλη με ακούς? Σ' ακούω παιδί μου, συνέχισε. Και μετά μου λέει, όταν τελείωσα του είπα το πρόβλημά μου, η απάντηση. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, που λέει και η παροιμία. Άλλο του είχα πει εγώ, άλλα μου λέγει εκείνος. Τι συνέβη? Του κλείσε ο Θεός το στόμα. Δεν είναι άξια να ακούσει τη συμβουλή. Διώχνει. Να λέει η εξομολογουμένη στον παπά, παππούλη κατάλαβες, και να τη λέει και εκείνη, κατάλαβες, φύγε. Γύρνα στο πνευματικό σου. Εσείς καταλάβατε τώρα που σας το είπα? Δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Έτσι. Μπερδεμένα. Μπερδεμένα, δεν είδες τι ωραία. Μπερδεμένα τα λέω εγώ. Δεν είναι μπερδεμένα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Εκείνη που άφησε το πνευματικό της να πάει να βρει κάτι καλύτερο, κάποιον άλλο να της κάνει τα κέφια, επειδή ο άλλος ήταν άγιος άνθρωπος, για να μην τον πλανήσει ο Θεός, καλύτερα του κλείσε το στόμα και έλεγε άλλα ντάλλον, για να την κάνει να καταλάβει αυτή ότι δεν ακολουθείς το σωστό δρόμο, παιδάκι μου. Σήκω, φύγε. Πήγαινε στο πνευματικό σου. Φαίνεται και αυτή είχε καλή διάθεση. Και ξέρετε γιατί το λέω? Για σας τα λέω αυτά. Γιατί όταν έρχονται μερικοί για εξομολόγηση, ξέρεις, για τούτο το θέμα πήγα και σε έναν άλλον και μου είπε εκείνο, για να με επηρεάσει. Δεν με νοιάζει αν πήγες και που πήγες. Ας πήγες σε άγγελο Κυρίου. Εγώ μες στην εξομολόγηση είμαι ανώτερος του αγγέλου. Εγώ μες στην εξομολόγηση είμαι ο Θεός. Και αν θες καταλαβαίνω. Μη μου πεις πήγα. Πήγα εκεί, δεν πήγα εδώ. Μου λέγανε μερικοί, πήγα στον πατέρα Παΐσιο. Πήγα στον πατέρα... Και τι με νοιάζει, τι μου τα λες εμένα αυτά? Άγιοι και τους προσκυνώ και τους θεωρώ Αγίους, όντως τους θεωρώ και τους έχω στην προσευχή μου. Αλλά γιατί μου το λες αυτό? Ήταν πνευματικός ο πατήρ Παΐσιος? Ήταν πνευματικός ο πατήρ Πορφύριος? Όχι. Εγώ είμαι πνευματικός. Προχτές ήρθε ένας, προχτές. Εγώ πήγα, λέει, στον πατέρα Ισίδωρο, έναν γέροντα τυφλό, ο οποίος Άγιος άνθρωπος. Και μου είπε αυτό, εσύ μου λες το αντίθετο. Τι είναι ο πατήρ Ισίδωρος? Είναι ο πνευματικός ο πατήρ Ισίδωρος. Ο πατήρ Ισίδωρος είναι ένας άγιος άνθρωπος, να πάει να του φιλήσει το χέρι, πάει να σκύψει να πάρει την ευχή του και δρόμο. Ποιος σου είπε ότι ο πατήρ Ισίδωρος δίνει προβλήματα ανθρώπων? Ποιος το είπε αυτό? Και τον άνθρωπο τον τιμώ. Και εγώ όπως και εσείς τον θεωρώ μια άγια μορφή του Αγίου Όρους. Αλλά τι είναι αυτό? Δεν έχεις πνευματικό? Δεν εμπιστεύεσαι τον γεροντά σου? Δεν εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο στον οποίο σε έβαλε ο Θεός κοντά να σε πάει στον παράδεισο? Και εμπιστεύεσαι τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον όγδο? Συνεχίζω. Χίλιοι σοφών δέδεται αισθήσει. Του πνευματικού τα χίλι τα έχει δεμένα ο Θεός. Και δεν μιλάει εκείνος. Μιλάει ο Θεός στην εξομολόγηση. Και αλίμονο κακόμοιροι και κακομοίρες μου, εάν πηγαίνετε να βρείτε διεξόδους από εδώ και από εκεί, για να αποφύγετε το πνευματικό σας. Καρδίε δε αφρόνων ουκ ασφαλής. Πας από εδώ και από εκεί για συμβουλές. Με άλλα λόγια είσαι άφρον, άμυαλος άνθρωπος. Δεν θα βρεις πουθενά απάντηση. Θα σου πει ο πατήρ Παΐσιος εκείνο, άγιος άνθρωπος, θα σου το πει. Θα σου πει ο πατήρ Ισίδωρος το άλλο, θα σου πει ο πατήρ Πορφύριος το άλλο και θα λες, μου γράφηκα τώρα, τι να κάνω? Και θα μου γραφτείς. Γιατί δεν πήγες εκεί που έπρεπε να πας? Είναι σαν να πούμε δηλαδή, να σας το πω απλά, έχεις μια αρρώστια, Και δεν πας στον γιατρό σου να σου δώσει το φάρμακο, πας και μπαίνεις μέσα σε ένα φαρμακείο και παίρνεις μόνο από εδώ από εκεί σε φάρμακα. Τι θα κάνεις, θα πεθάνεις. Φάρμακα είναι όντως, φάρμακα, όλα φάρμακα είναι. Αλλά δεν κάνουν όλα για τη δικιά σου την αρρώστια. Φάρμακο σου δώσε και ο πατήρ Πορφύριος, φάρμακο σου δώσε και ο πατήρ Παΐσιος, φάρμακο σου δώσε και ο άλλος Άγιος, φάρμακο από εδώ, φάρμακο από εκεί, άμα τα πάρεις όλα θα πεθάνεις. Γιατί δεν πήρες το φάρμακο που σου δίνει ο γιατρός. Γι' αυτό η καρδιά των αφρόνων δεν είναι ασφαλής. Και άφρον είναι εκείνος, μας το είπε και προηγουμένως, που μικτηρίζει παιδείον πατρός. Εκείνος είναι πως που δεν ακούει το πνευματικό του. Εκείνος είναι άφρον και κινδυνεύει. Γιατί σας ακούω μερικές φορές και λέτε, μα εγώ πάω για εξομολόγηση. Εγώ πάω στην εκκλησία. Γιατί μου έρχονται όλα στραβά. Πώς να μη σου έρθουν στραβά. Κάθισε στο πνευματικό σου. Πας και εκεί, πας και εδώ, πας και στον άλλο, πας παραπέρα. Και στο τέλος σου λέει ο διάολος στο μυαλό, τώρα ποιον θα ακούσεις. Ποιον θα ακούσεις τώρα. Και φυσικά εσύ τι θα διαλέξεις. Το πλέον εύκολο. Εκείνο που σε συμφέρει καλύτερα. Πάτε και γονατίζετε δίπλα εκεί στα πόδια των πατέρων αυτών. Άγιοι σας είπα άνθρωποι. Κλαίτε, κλαίτε. Τι να κάνει ο κακομοίρης, τι λυπάτε. Τι να της πω. Σου λέει εκείνη τη στιγμή σαν άνθρωπος κάτι. Πώς να μιλήσει πνεύμα Άγιο εκείνη τη στιγμή. Αυτό το πνεύμα του Άγιο είναι στο εξομολογητήριο. Και εκεί θα σου μιλάει και εκεί θα σου μιλάει. Δεν γίνεται. Ορίστε. Ακριβώς. Ακριβώς. Στο μυστήριο μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μιλάει από εδώ και από εκεί στον δρόμο. Ούτε σας καμνάκια που πάτε και καθόστε γύρω από τους παππούλιδες αυτούς. Την ευχή τους να έχουν. Δεν είναι όμως έτσι η εξομολόγηση. Στον παππούλι να πας, να σκύψεις του φιλί στο χέρι, την ευχή σου πάτερ μου, την ευχή σου πάτερ μου, έχει κανένα Άγιο Λείψανο, σταύρωσέ με, χαίρεται. Δεν θέλω, γιατί. Τι να μου λύσεις, παππούλι μου, τι να μου λύσεις. Τα έχω λυμένα τα προβλήματά μου, έχω το πνευματικό μου, είναι λυμένα. Λυμένα είναι. Τι να μου λύσεις. Θα μου διαλύσεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάω να τον ρωτήσω γιατί. Γιατί δεν εμπιστεύουμε το πνευματικό μου. Δεν εμπιστεύουμε το Θεό. Τι πάω να ρωτήσω. Τι πας να ρωτήσεις. Δεν εμπιστεύτηκες στο πνευματικό σου, δεν τον εμπιστεύεσαι. Τι πήγες και το ρώτησες. Σας είπα, άγγελος εξ ουρανού να κατέβει. Δεν έχει δικαίωμα να σου δώσει απάντηση. Θυσίε ασεβών, πάμε στον 8 στίχο. Θυσίε ασεβών, δέλυγμα Κυρίου. Ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός που μιλάμε τώρα. Που φεύγει από τον πνευματικό του και πάει σε άλλο. Αυτός είναι ο ασεβής. Που ασεβείς το Πνεύμα το Άγιο. Δεν εμπιστεύεται το μυστήριο που είπε η Θεόνη, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Εσύ επειδή είσαι ασεβής και επειδή θες να κάνεις, να σου κάνουν οι παπάδες, να σου κάνουν τα κέπια σου, να σου κάνουν τα χατήρια σου, πας και μυξοκλές από εδώ και από εκεί, σαν να λες, ο πνευματικός μου με σφάζει, παππούλη, με σφάζει. Αυτός δεν είναι πνευματικός, αυτός είναι δυνάστης. Αυτός με καταστρέφει, παππούλη. Πες μου εσύ κάτι καλύτερο. Ο πνευματικός Ωραία εικόνα έχεις για το πνευματικό σου. Ο Θεός σου! Ωραία εικόνα έχεις για το Θεό. Και πας να σου λύσει το πρόβλημα ένας καλόγερος. Άγιος, τον προσκυνώ! Τι είναι παπάς είναι. Αλλά και παπάς να είναι. Έχει εξουσία επάνω σου. Έχει εξουσία επάνω σου. Ποιος του έδωσε εξουσία? Είσαι πνευματικό παιδί του. Ποιος του έδωσε εξουσία? Ας τον δεις να κάνει θαύματα. Και κάνουν θαύματα. Γιατί σας είπα, το πιστεύω, δεν το λέω ειρωνικός. Το λέω γιατί πιστεύω. Είναι άγιοι άνθρωποι όντως. Αλλά μην τους μπουρδουκλώνετε. Μείνε στον πνευματικό σου. Και σας είπα, πας εκεί. Ναι. Σκύψε να πάρεις την ευχή του. Μοναχός είναι, παπάς είναι, πάρει την ευλογία του. Την ευχή σου παππού. Πολλοί από αυτούς είναι και λίγο αφελείς. Λέει, δεν θα μου πεις, τι να σου πω, παππού, έχω το πνευματικό μου, δόξα σε Θεός. Δεν μου αφήνει, δεν μου αφήνει κενά. Το πνεύμα το Άγιο θα μου αφήσει κενά. Έχω το πνευματικό. Να γιατί δεν προκόβεται. Και να γιατί εδώ ονομάζει αυτού του είδους τα πνευματικοπαίδια, τους ονομάζει ασεβείς. Θρασείς δηλαδή. Δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό. Δεν θέλει συμβουλή από τον Θεό. Θέλει συμβουλή από έναν Άγιο άνθρωπο που ξέρεις όμως ότι θα σου δώσει λάθος συμβουλή. Ο γέροντας πατήρ Παΐσιος κάποτε που πήγε κάποιος εκεί, να το γράφω τα βιβλία, δεν ξέρω αν, το έχετε, αν τα έχετε τα βιβλία, αν διαβάζετε, το γράφει σε ένα βιβλίο. Πήγε κάποτε, λέει κάποιος, και του λέει, παππούλη, ξέρεις, ο πνευματικός μου, άκουγε, του είπε τα παράπονα. Αφού είναι πνευματικός, παιδάκι μου, πήγε στο πνευματικό σου. Εκείνος ξέρει. Εκείνος ξέρει, δεν ξέρω εγώ. Ξέρει ένας καλόγερος μπροστά στο πνευματικό. Δεν ξέρω. Κι αν ο γέροντας έκανε μερικά θαύματα, κι αν ο γέροντας καθοδηγούσε κάποιους, δεν τους καθοδηγούσε κάποιους ανεξαρτήτως του πνευματικού. Τους οδηγούσε στη μετάνοια να πάνε να βρουν πνευματικό. Γιατί δεν είχαν πνευματικό. Ποιοι είναι οι ασεβείς λοιπόν? Τα πνευματικοπαίδια που θέλουν να ανεξαρτητοποιούνται και να κάνουν τα δικά τους απρεπή βήματα δόθε και κήθε. Άκουσες τι είπε όμως? Θυσίε ασεβών βδέλυγμα Κυρίω. Εσύ το πνευματικό παιδί το ανυπότακτον, εσύ το πνευματικό παιδί που μικτηρίζεις παιδείαν πατρό σου, εσύ το πνευματικό παιδί που δεν σέβεσαι το πνεύμα του Άγιον που σου ομιλεί μέσα από το πνευματικό σου, εσύ το πνευματικό παιδί όταν πας το πρόσφορο στην εκκλησία το συσένεται ο Θεός. Βδέλυγμα, αυτή είναι η θυσία σου. Όταν πας το κερί σου, το συχαίνεται ο Θεός. Όταν πας το κρασί σου, το λάδι σου, τα κάρβουνα, το λιβάνι σου, τα συχαίνεται ο Θεός. Γιατί τον περιφρόνησες τον Θεό. Γιατί τον Θεό τον γράφεις στα παλιά σου, τα παπούτσα. Θυσία ασεβών, θυσία ασεβών βέλιγμα Κυρίω. Τι μου έφερες το πρόσφορο για να δω ότι είσαι καλή, ότι ζυμώνεις? Αυτό θες να δω? Παρακάλεσε το Θεό να μην οργιστεί μαζί σου. Γιατί αυτή η θυσία είναι ασέβεια προς τον Θεό. Είδες τι λέει. Θυσία το Θεό. Τι λέγει. Στον 50ο ψαλμό. Πνεύμα συντετριμένο. Πού θα το δείξεις το πνεύμα το συντετριμένο. Στο πνευματικό σου. Εκείνη τη θυσία θέλει ο Κύριος. Ας τα πρόσφορα. Και τα πρόσφορα έχουν και αυτά την αξία τους. Αλλά εκεί στο πνευματικό θα δείξεις τι θυσία στο Θεό έχεις να κάνεις, τι καρδιά διαθέτεις. Πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός. Αυτή είναι η θυσία στο Θεό. Η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εσύ έχεις καρδία εγωιστική, που ψάχνει να βρεις εκείνον που θα σου κάνει τα κουνέρια, που θα σου κάνει τα γούστα. Εκείνον θες, εκείνον που θα σου πει μπράβο, α, τι καλή χρυσή γυναίκα που είσαι εσύ, τι χριστιανή γυναίκα, τι πω, πω, πω. Έχει τόσες χριστιανές η Πάτρα, πολλακεύεσαι εσύ. Γιατί είσαι ανόητη γι' αυτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι Άγιος ο πατήρ Παΐσιος, αλλά εκείνη τη στιγμή επιτρέπει ο Κύριος, ναι, μη σας φαίνεται παράξενο, τη γλώσσα του πατρός Παϊσίου να την κουνάει ο Σατανάς, για να ντροπιάσει εσένα, όχι για να επηρεάσει εκείνον, εκείνον δεν τον επηρεάζει. Του μπουρδουκλώνει τα λόγια που είπαμε προηγουμένως, που έλεγε εδώ η γιαγιά, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, του μπουρδουκλώνει, ακριβώς. Του μπουρδουκλώνει τα λόγια. Και θα πεις, μου είπε αυτό το πράγμα ο πατήρ Παΐσιος. Αφού πήγες και το ρώτησες βλακίες, αυτά σου πει. Αυτά σου πει, τι θα σου πει. Θυσία σε βόν βδέλυγμα, Κυρίο. Συχαίνεται ο Θεός τις θυσίες και τα προσφορά σας και τα καντήλια σας και τις εκκλησίες σας και τις εικόνες σας και δεν ξέρω τι άλλο. Άκου και το τελευταίο. Ευχέ δε κατευθυνόντων δεκτέ παραυτό. Οι προσευχές, λέει, των κατευθυνόντων. Ποιος είναι ο κατευθύνων? Ποιος? Α, μπράβο. Η προσευχή, λέει, των κατευθυνόντων, που όταν προσεύχεται ο πνευματικός σου για σένα, τι πατήρ Παΐσιος και τι πατήρ Πορφύριος και τι πατήρ Ιάκωβος και τι πατήρ Ισίδωρος και δεν ξέρω, του Άγιον Όρος όλοι και οι άγγελοι να προσεύχονται, και οι άγγελοι, και οι άγγελοι. Λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, εάν προσευχηθεί ο πνευματικός σου και από την κόλαση να είναι, στην κόλαση να είναι, χάριν σου, εκείνου την προσευχή θα ακούσει ο Θεός. Τα ακούς? Ευχέ κατευθυνόντων δεκτέ παρά αυτό. Εκείνες τις προσευχές που ακούει ο Κύριος είναι οι προσευχές των πνευματικών σας πατέρων. Γι' αυτό να παρακαλείτε τους πνευματικούς σας πατέρες προπάντων, κι άλλους, δεν είναι κακό, αλλά προπάντων τους πνευματικούς. Πάτερ, εύχεστε για μένα, προσεύχεστε. Να με έχετε στην προσευχή σας. Γι' αυτό γίνεται το 40 λίτρουγο τώρα, για εσάς γίνεται. 40 λίτρουγο εγώ το κάνω για τη Μακαρίτσα τη μάνα μου, τον Μακαρίτη τον Άγιο δασκαλό μου εδώ, στον οποίο οφείλω το εύσιν, και για εσάς τα πνευματικό παιδί, για ποιους άλλους. Εγώ αφήνεις, εσύ είστε η οικογένειά μου, εγώ δεν έχω άλλον. Πνευματικός μου πατέρας, πνευματικά μου παιδιά, και από εκεί και πέρα μετά είναι η κατασάρκα οικογένειά μου, πίσω. Προηγήστε! Προηγήστε. Ευχέ κατευθυνόντων δεκτέ παρά αυτό, και προσβάλλεις έτσι το πνευματικό σου, τη φωνή του Θεού. Όταν προσεύχεται αυτός, τραντάζει ο θρόνος του Θεού. Και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να σε βοηθήσει. Γιατί το λέω εγώ, ο ανάξιος, ο αμαρτωλός, ο δελειρός, ο συχαμένος. Αλλά επειδή είσαι πνευματικό παιδί μου, ξεσηκώνεται ο Θεός να σε βοηθήσει. Γιατί το λέω εγώ. Εγώ το λέω. Ευχέ κατευθυνόντων δεκτέ παραυτό. Ξέρετε πόσα πνευματικοπαίδια μου και άλλων πνευματικών και του πατέρα μου, πολλές φορές μας το λέει και αυτός, έρχονται και του λένε, παππούλι λέει, όταν επικαλούμε τις προσευχές σου όλα μου έρχονται λεγημένα, όλα δεξιά, όλα, όλα. Δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα. Εγώ πόσες φορές το έχω δει αυτό στη ζωή μου. Πνευματικοπαίδια μου που καταλαβαίνουν, που ξέρουν τι σημαίνει ευχή πνευματικού, ξεκινάνε, βρίσκουν κάποια δυσκολία. Κύριε, με τις ευχές του πνευματικού δώσε μου λύση. Πα, αμέσως εξομαλύνονται τα πράγματα. Είδες τι χάνεις. Είδες τι χάνεις. Είδες πόσο ανόητος είσαι. Περιφρόνησες ποιον, γιατί νόμισες ότι σου μιλάει ο Τιμόθεος. Και ο Τιμόθεος δεν ξέρει, δεν είναι μορφωμένος, είναι αγράμματος. Λέω για το του κάθε αγράμματο. Μπορεί να είναι ένας παππούλης που να μην ξέρει πολύ, να μην έχει πολύ γραμματική μόρφωση. Μα δεν καταλαβαίνει. Βρε, μιλάς βλακίες, μιλάς βλακίες. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, βρε, ανόητε. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, κι ας είναι αγράμματος, κι ας είναι αστοιχείωτος. Εσύ εκείνη τη στιγμή που ζητάς συμβουλή θα σου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Μην λες πλακίες. Εμπιστευτείτε το πνευματικό σας. Εμπιστεύεστε το Θεό. Έρχονται κάποιοι που λέει, ξέρεις αυτό που μου είπες, λέει, τι λέει εκεί η Αγία Γραφή. Κάνει μάθημα. Κάνει μάθημα. Λες και δεν ξέρω τι λέει η Αγία Γραφή. Τι θα μου το μάθει η Κυρία, ο Κύριος, θα μου κάνει μάθημα. Δεν μας είπατε εσείς. Εσείς δεν μας λέτε. Θα μου κάνει μάθημα. Με διδάξει, κατάλαβες. Και να μου διδάξει, να μου μάθει γράμματα. Γι' αυτό τρώνε τα μούτρα τους. Και θα τα τρώνε τα μούτρα τους. Γιατί αυτή είναι η μοίρα. Και πάλι μοίρα, ξέρετε πως το λέω, δεν το λέω με την έννοια που μιλάει συνήθως ο κόσμος. Αυτή είναι η μοίρα, το μέλλον. Αυτό είναι το μέλλον των ασεβών. Εκεί, από την κακοκεφαλιά τους τα πάνε. Τελειώνουμε σε αυτό το σημείο. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο. Και μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας. Χριστός Ανέστη.